niezmierny zapach waluty. Ja ze świata nuty, poprzez chaos dumą zatruty. Całość to ja, reszta mój smutek. Dobrzy ludzie, zagubieni w myślach, w kształtach swych cieni. Iskra nadziei, iskra dobroci, że nie wszystko mieści się w złocie. Czy to cię, tak jak mnie, może nie widzisz, a ja to wiem. Jeśli nie słyszysz, może posłuchaj, w każdym śnie zobaczysz ducha, że jak to cudownie, chociaż coś raz bezinteresownie. Po prostu tak, nim zamki z piasku rozwieje wiatr, nim czas cudownych rzeczy, nim brzask wszystko zniweczy. Choć raz możesz zaprzeczyć temu, co znasz, temu, w co wierzysz. Choć raz do świata nuty, twarze i zamki w imię otuchy. Twarze, zamki, sen, układanki. Twarze, wiatr, sen, to świat. Zamki, twarze, sen, sen, pejzaże, zamki i wiatr, to sen, to piach. W świecie blasku i wrażenia, niech wiatr się rozprzestrzenia. Wszyscy ci ludzie, cała ta ziemia, niechaj zachwytu zatrzą zaskoczenia, że czasem tak można, że to możliwe. Nie zawsze coś za dusze wrażliwe, duszę nie oddać za byle co, nie dać się ograć. Ze snu wydobyć postać, wejść, pozostać lekkim podstępem, zgubić swój cień. Poza zamętem być pandarei do mego świata pełnego wen. Twarze i zamki, wiatr sen, przez układanki słyszeć ten rytm. Mydlane bańki przegonić świt, zanim wspomnienia zapomnij chwyt. Chwile istnienia, wieczny bęc, wieczny bęc, wieczny bęc. Twarze, zamki, sen, układanki, to twarze, wiatr sen.